persconferentie van de premier en de minister over de coronamaatregelen. Dus zijn wij er woensdag weer. Maar zometeen is er wel Kunststof met Jelly Brouwer. Zij ontvangt presentator en schoolrector Erik van hetzelfde. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Vanaf volgende week zaterdag zijn popconcerten en andere binnenevenementen weer toegestaan. Voorwaarde is wel dat hooguit 3/4 van de zaal gevuld is. En dat bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs hersteld zijn van COVID-19. De versoepeling geldt ook voor meerdaagse evenementen, op voorwaarde dat bezoekers dan iedere dag hun coronapas kunnen laten zien. De Europese Rekenkamer zegt dat het Europees migratiebeleid niet werkt. Met name de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten gaat niet goed, staat in een rapport. En dat komt onder meer doordat de thuislanden de terugkeerders niet accepteren. Maar volgens de Rekenkamer is het beleid in de EU ook niet eenduidig. De landen proberen te veel zelf te doen en daarvan maken landen waarmee wordt onderhandeld over de terugkeer van mensen gebruik. De gemeente Urk noemt de beelden van jongeren die afgelopen weekend verkleed als nazi's door het centrum liepen smakeloos. Volgens de gemeente ging het om een protest tegen de coronamaatregelen. Anderen weerspreken dat en zeggen dat de jongeren filmscènes naspeelden. De beelden zijn massaal gedeeld. En door klimaatverandering moeten mogelijk ruim 200 miljoen mensen over 30 jaar noodgedwongen naar een andere plek in hun land verhuizen. Dat heeft de Wereldbank bekendgemaakt in een rapport over klimaatverandering. Mogelijke gevaren zijn onder meer watertekorten en de stijging van de zeespiegel. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Pubers zijn bij onze gast in goede handen. Want hij weet dat de lastigste leerlingen vaak de meest gevoelige zijn. En dus is zijn werk voor Dream School, nu al het vijfde seizoen, nooit klaar. Hier is Erik van hetzelfde. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Erik, als we jou en Lucia Rijker, het gouden spul van Dream School, nu even als vader en moeder zien. Hè? Ja. Hoe zijn de rollen dan verdeeld? Wat voor soort vader ben jij? Ik zie mezelf graag als lief wel. En als buitengewoon bezorgd. Maar ook wel van, we gaan het wel geordend aanpakken. En deze stappen moeten we nu zetten. En Lucia is natuurlijk heel erg van, ja, toch ook wel wat onverwachte. Hè. Ze stelt altijd concrete of hele goede vragen. Dat ik denk van, hè, hoe heb je die nou weer verzonnen? Hè? Dus we vullen elkaar op die manier wel heel erg goed aan, hoor, ja. Moet ik zeggen. Lucia omschrijft jou als volgt, als type vader. Hij heeft een hart van goud en een commitment dat enorm is. Hij is bereid naar zichzelf te kijken en zijn fouten toe te geven. Wat mooi. Klopt dat? Ja, ik herken mezelf erin, maar ik herken ook Lucia erin. Mm. Als je het nu zo voorleest. Van wie heb je dat geleerd trouwens? Want dat was ook gelijk, straks is de eerste aflevering te zien op tv. En ik heb hem al gezien. En daarin zie je het ook direct, hè, dat je je fouten toegeeft. Wanneer een van de leerlingen, er komt een check, alle koffers worden geopend. En dan zegt een van de meisjes van, moet dit nou terwijl iedereen erbij zit? Lekker dan. Ja, nee, dat ze gelijk kunnen zien wat de inhoud van je koffer belt. En je geeft direct toe van, inderdaad, dat is eigenlijk onzin. Ja, wij hadden van tevoren bedacht van die controle komt er natuurlijk, hè, op drank en drugs, omdat we met elkaar in de bubbel gingen 2 weken. En op het moment dat zij dat zei, Valentina, dacht van ja, we kunnen dus en die controle behouden en ook gehoor geven aan haar terechte punt, hè, van waarom moet dat met iedereen erbij? En ik vind altijd dat het argument moet winnen, dus toen hebben we gezegd van je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus hebben ter plekke het spel veranderd. En heb jij dit altijd zo gehad? Dat je makkelijk je fouten kan erkennen? Is dat de aard van het beestje? Of heeft iemand het je geleerd? Nou ja, we zijn natuurlijk opgegroeid in een fantastisch warm nest. Hè? Met 2 ouders die van elkaar hielden. Wie zijn wij in deze? Mijn tweelingbroer en mijn oudste broer en ik. Robert, mm-hmm. Riest en Erik. 3 jongens. Mannengezin voor mijn moeder. Hè? Want ook nog een man. En dan, ja, dus dat was ook nog eens heroïsch van haar bijna. Nou, dat was gewoon een heel warm nest voor ons. Waar we klassieke waarden mee kregen. Wees goed voor de ander. Help de ander, hou je oordeel even op zak. Hè? Hou je mening ook even op zak. Mijn vader was heel erg van, hou je kaart ook tegen de borst. Hè? En observeer en kijk daarna hoe je kunt helpen. En dat, ja, dat slijt er dan in, dat gaat in je systeem zitten of zoiets. Dat was een belangrijke waarde in het gezin. Absoluut. Ja. Mm. Wees van waarde. Nou, seizoen 5 gaat dus van start. En vorig jaar tijdens de opnames van seizoen 4 stierf jouw vader. Klopt, ja. Heb je toen eigenlijk overwogen om eruit te stappen? Ik had vooraf gevraagd aan mijn vader van joh, ik ga er weer die opnames in. En dan ben je gewoon een tijd ben je weg. En er staat nogal wat op stapel hier. En het is moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren met je gezondheid. En toen heeft hij gezegd van je gaat gewoon. En je gaat gewoon naar je werk en je blijft gewoon doen wat je moet doen. Dus dat was zijn boodschap. Tegelijkertijd had ik natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar hem toe. Van, joh, luister ik dit keer naar hem of niet? Ja. En uiteindelijk waren we op de locatie. Kreeg ik een bericht van mijn schoonzus. Van, je moet nu komen. En ja, toen ben ik gewoon helemaal in paniek geraakt. En daar naartoe gereden, naar het ziekenhuis. En vanaf dat moment hadden we iedere dag de opnames. Hè? En dan ging ik s'avonds terug naar het ziekenhuis. Bleef ik tot 's nachts bij hem. En dan ging ik weer terug naar Rotterdam. En dan weer de volgende ochtend na een paar uurtjes weer naar Hilversum. Waar Dream School werd opgenomen. Mm-hmm. Dus dat was een zware periode natuurlijk. En op een gegeven moment. En het speelde een rol in de serie. Hè? Het was eigenlijk een terugkerend iets logisch. Want. Ja, en dat was niet natuurlijk de intentie. Alleen hij had zelf gezegd, ik heb een beschavingsgrens. Hè? Ik ben een beschaafd persoon altijd geweest in mijn leven. En er is een grens waarna ik niet meer ziek wil zijn. Omdat je dan jezelf verliest. Mm-hmm. Dus toen heeft hij gezegd, nou, dan, dat betekent dat ik dan op die en die datum uit het leven stap. Dus dat was euthanasie. En dat is natuurlijk ook, dat zijn zaken die enorm bezig houden als mens. En heel groot zijn. Ja. Werd dat toen ook besproken? Nee, dit herinner ik me niet zoveel. Er zat alleen de scène in dat ik werd weggeroepen. Mm-hmm. En naderend natuurlijk op de dag van de begrafenis was ik ook absent. En dat zat er ook in. Maar er is natuurlijk nooit stilgestaan bij dat het euthanasie was, et cetera. Ja. Hoe kijk je hier achteraf op terug dat werk doorging en dat dit hele grote in jouw leven gebeurde? Ja, ik heb er achteraf. Eerst dacht ik van moet ik me nou schuldig voelen? Ten meer omdat je zo enorm veel van die man houdt. Toen dacht ik naderhand van maar op je reguliere school had je ook gewoon weer moeten starten. Mm-hmm. Na 2 of 3 dagen. Want bij ons is het natuurlijk zo dat je met 2 of 3 dagen krijgt van de CO. Wat ook ongelooflijk is trouwens, eigenlijk, toch? Het is absurd. Bij zoiets groots. Ja. En dat rouwen moet dus op andere momenten plaatsvinden. 'S avonds, in de weekenden. Dus dat moet je toch als mens maar een plek zien te geven. En bijna zien te plannen in je agenda. Wat absurd is. Tja. Ja, nee, dat is absurd. Ja. Dus. En maar als je daar nu aan terugdenkt. Zou je het dan weer op dezelfde manier hebben gedaan? Of zou je er misschien toch meer tijd voor hebben genomen? Het overvalt je, en dat is paradoxaal, het overvalt je terwijl je eigenlijk van alles op de hoogte bent. En je weet hoe ziek die is. De arts had ook gezegd, deze man heeft te veel kanker voor één mens, want hij had meerdere vormen van kanker. Mm-hmm. Dus je weet continu wat aan de hand is en hoe het eindigt. En toch overvalt het je. Ja. En of dat nou is omdat het je eerste keer is of zo, ik weet het niet goed. En deels ontkenning, want daar ben ik ook wel een kanjer in. Hè? Met dat soort heftige dingen wil ik ook nog wel eens... even langs absurde weg rationaliseren of fantaseren... of wat het juiste woord dan ook is. Er komt zoveel om de hoek kijken bij overlijden. Mm-hmm. En je kan het naderhand niet nog een keertje opnieuw doen. Je kan alleen maar zeggen van, nou, misschien had ik dit niet moeten doen... of misschien had ik inderdaad die tijd moeten inbouwen. Maar ja, het gebeurde gewoon. De kinderen van Dream School, die kwamen jou ontvangen... Hè, toen je terugkwam, heel mooi met een bloemetjes en een kaart. Ja. En jij meldde toen ook, dat herinner ik me nog goed... van ja, veel van de kinderen die ik heb gezien in mijn werkende bestaan... missen al een ouder op veel jongere leeftijd. Ja. En ik loop nu tegen de 50. En als ik zie wat het nu met mij doet, begrijp ik nog beter... hoe ingewikkeld het is als dit op veel jongere leeftijd gebeurt. Heeft dat je veranderd in die zin? Het heeft nog meer respect richting die leerlingen gerealiseerd vanuit mij. En wij hebben in het onderwijs natuurlijk als er iemand overlijdt... een ouder van de leerling, dan zetten wij het zorgteam erop. We houden met het docententeam rekening mee. Maar dan is het nog steeds een soort abstractieniveau of theorie uit boekjes... van je moet dit en dit doen, maar het echte gevoel... Dat realiseer ik me nu pas. Mm-hmm. In wat voor soort zwart gat je kunt verdwijnen als mens. Ja. En wat verlies meer je kan doen. Dus dat... daar zijn wij natuurlijk al oude mensen aan het worden. Ik ben bijna 50 inderdaad. En je hebt een omgeving om je heen gecreëerd... waar je terecht kunt voor hulp. Maar als jij kind bent van 10 of 11 of 12... en je moet daarna gewoon weer het reguliere schoolsysteem in... ja, dat is toch bijna niet te doen voor die kinderen. Hey. Wat voor invloed heeft jouw vader gehad op je carrière, op je werkende bestaan? Hij was wel van de discipline natuurlijk. Dus als ik had wel eens van die momenten in mijn leven dat ik het vakkundig aan het verprutsen was, mijn eigen leven. Oh ja? En dan riep hij me wel eens tot de orde. En hij kende mij zo ontzettend goed. Dus hij belde je ook wel eens van, joh, volgens mij mocht je even bellen, want volgens mij gaat hij niet goed met je, bijvoorbeeld. Hè? Welk moment komt dan direct naar boven? Nou, een ander moment kwam er boven. Ik had mijn baan opgezegd. Welke baan? En in het onderwijs. Mm-hmm. En ik werkte toen op een school. Ik had niet naar mijn zin. En ik dacht van ja, dan ga ik in mijn eentje hier met zo'n bek rondlopen. Kan ik ook niet maken naar mijn collega's. Dus ik kap er gewoon mee. Hoe oud was je toen? Toen zal ik 35 geweest zijn. Ja. Dus oud genoeg om beter te kunnen nadenken. Ik ging op een zondag ging ik naar mijn ouders. En ik nam een bak koffie. Ik zeg, oh ja, dus ik heb ontslag genomen. Nou ja, hij werd bijna gek. Want in zijn wereld natuurlijk van baanbehoud is het allerbelangrijkste. Kon hij daar natuurlijk, dat hij geen antwoord op. En ja, heb je al een nieuwe baan? En heb je, ik zeg, ik heb helemaal niks. Maar ik wist wel dat ik ongelukkig was. En ik ben ermee gestopt. Ja, en op dat soort momenten zei hij wel van, oké, je moet dit en dit gaan doen. En dit even niet. En toen was je al 35. Ja, tuurlijk. En dat mis ik ook. Want ik ben nu bijna 50. Maar er zijn echt momenten dat je denkt van, joh, ik zou maar even willen bellen. Van, mm-hmm. Joh, pa, ik speel hiermee. Hoe kijk jij daarnaar? Hij had een ontzettend brede blik op de wereld. Hij wist krankzinnig veel van politiek. Er was bijna niets waarvoor je niet naar hem toe kon. Dus dat was natuurlijk een goudmijn voor mij. En dat, ja, als die er niet meer is, dan mis je die goudmijn opgezette tijden. Ja, dat snap ik. Arbeiderskind uit Schiedam, hè, ben je. Je hebt uiteindelijk op een privéschool in Edinburgh... in Schotland gezeten, hoe je daar terecht kwam, daar gaan we het ook over hebben. En uiteraard over Dream School, het nieuwe seizoen die vanavond van start gaat. De tegel ligt daar. Ja. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. Erik van Hetzelfde is een onderwijsman in hart en nieren. Nadat je zelf een weerbarstige schoolcarrière achter de rug had, kunnen we misschien wel stellen, kwam je zelf voor de klas te staan in de Schilderswijk. Maar ook in Duindorp, mij wel bekend op de grens bij Scheveningen. En naast je baan voltoorde je nog een universitaire studie in Leiden. Engelse taal en letterkunde. En daarna nam je onderwijscarrière een vlucht, zou je kunnen stellen. Nu kennen we je allemaal als de sympathieke, strenge, maar o zo rechtvaardige rector van Dream School. Nou, vanavond gaat dus het vijfde seizoen van start. Ja, bekendheid is een raar fenomeen. Hè? En jij wist van tevoren ook niet dat Dream School zoveel kijkers zou krijgen. Wat voor invloed heeft dat op je? Vroeger ging ik heel erg graag stappen met mijn broers. Even gek doen in de stad of met een ploeg vrienden. En ik heb gemerkt dat dat gewoon niet meer zo goed kan. Omdat iedereen je toch ziet en denkt, hey, dat is die van een Dream School. Iedereen heeft mobieltjes waar ze mee kunnen filmen. Dus voor je het weet, gebeurt er van alles. Dus dat heeft wel een impact. En dan ben ik een totale nobody. Hè? Kan je nagaan als je bijvoorbeeld Gordon bent of echt een bekend iemand. Die moeten helemaal in gouden nobody, kooien. Rector van Dream School. Ja, oké. Okay, dus, bij mij is het een beetje het niveau van... Mm-hmm. Op een zondag loop ik in een korte broek nog even snel de IKEA in... voor dingen dat die ik allemaal vergeten ben. En dan word je herkend. Weet je, en dan zwaai je even naar de mensen. Dus zo heftig is het allemaal niet. Maar je leven verandert wel. Mm-hmm. En je wordt je er ook wel bewust van. Want je kan natuurlijk niet... Ja, men verwacht wel een bepaald gedrag van je. En ze zien je op Dream School in een pak. Met een stropdas. Soms zinnige dingen zeggen met een stropdas. En soms klopt dat beeld natuurlijk niet voor mensen. Als je dan... Is dat beeld gecreëerd trouwens? Want dat realiseert me, we hadden het net al even over Lucia Rijker en jou als vader en moeder. Lucia met een hoodie en een spijkerbroek, jeans, lekkere schoenen. En jij toch altijd in dat pak met die stropdas. Ja, nee, maar ik heb vanaf mijn... mijn tiende zo'n beetje. Vanaf die kostschool heb ik altijd stropdas gedragen. Hou op, vanaf je tiende? Nou ja, daar door was een stropdas verplicht. Ja, maar goed, op uniform. Daarna kwam je weer naar Nederland. En heb je hier de middelbare school gedaan. Toen ben je toch die stropdas niet blijven Ik heb in directies altijd een stropdas omgehad. Het is pas sinds een jaar of anderhalf dat ik na mijn werk veel minder de neiging heb om een pak aan te trekken en een das om te doen. Maar misschien is dat ook... early midlife, want ik zat laatst ook naar een leerjasje te kijken op internet. Dus dat zijn vreselijke dingen. Er zijn dingen aan het, aan het verschuiven. Maar ik heb dus altijd stropdas omgehad. En waarom? Vind ik netjes. Wat is de psychologie daarachter? Dat weet ik niet, ik vind het netjes. En ik voelde me er goed bij, maar dat komt echt omdat ik als kind... op die school in Schotland, in dat uniform, daar voelde ik me heel erg fijn bij. Want iedereen had identieke kleding, dus je kon niet uitgelachen worden... als je arme kleding aan had. Want leg dat even uit, nu we daar toch al aangekomen zijn in Schotland. Je bent de zoon van een arbeider uit Schiedam. Je vader was monteur en werd uitgezonden. En jullie gingen met z'n allen mee. Ja, er werd een fabriek gestart in Schotland. En daar had die Amerikanen hadden daar gezegd, die dat leiden... van we willen op alle niveaus de beste hebben. Dus de beste baas, maar ook de beste conciërge, bij wijze van spreken. En ergens in die categorie, mijn vader was pompspecialist... werd mijn vader gevraagd om daar te gaan werken. En toen zijn we mee geëmigreerd. En zij zeiden van, nou, de kinderen van onze werknemers... gaan naar een goede school, dat is de Edinburgh Academy. Dus wij mochten opeens naar een kostschool. Wat een onwaarschijnlijk verhaal. Ja, het is bijna Charles Dickens. Als je het maar wat herinner je je ervan? Want hoe oud was je? Ik was tien. Tien, ja. Lagere school, Schiedam. Ja. En van wat voor school kwam je en waar ging je precies heen? Het heette toen de Aloysius College, die basisschool. En die deden krankzinnig hun best. Maar wel in een oud pand en niet met heel veel middelen. Mm-hmm. Dus dat docententeam was wel krankzinnig goed. En meester Tiele was een waanzinnig goede hoofdmeester. Meester Tiele? Ja, die naam ken ik nog steeds. Ja. Zo vergaat het iedereen, hè? Ja. Naam van je hoofdmeester onthoud je je leven lang, toch? Maar die kon natuurlijk niet opboksen tegen een school, tegen een kostschool in Schotland. Met ongekende middelen. Ik vond het fantastisch. Ik kreeg daar docenten die uitdaagden. Ik kreeg meerdere vakken. Overal werd de lat hoog gelegd. Ik mocht naar creatief schrijven, wat ik altijd tof vond, letterkunde en literatuur. Dus je werd op zoveel niveaus, ook qua sporten, uitgedaagd. Maar dan niet alleen om mee te doen, maar ook nog om het beste uit jezelf te halen. En dat sprak mij enorm aan. Ja, dat begrijp ik. Maar je moet je toch ook... Hoe voelde je? Ik bedoel, dat jongetje uit Schiedam... Van de Aloysius, die dan plotseling daartussen al die kinderen in uniformen en van de hoogste rang en stand, neem ik aan. Nou ja, ik heb het nooit echt kunnen plaatsen, maar ik was op de een of andere manier direct op de juiste plek in mijn leven of zoiets. Ik ging ook in het weekend ging ik heel vaak in mijn eentje met de bus naar de stad, naar Edinburgh-stad. Dat is een krankzinnig mooie stad. En dan haalde ik zo'n vliegtuigje dat je in elkaar moest zetten en ik haalde een sandwich en dan ging ik het park opeten. En voor mij was het gewoon één groot warm bad. Daarom ga ik ook nog een paar keer per jaar terug gewoon om te kijken. Alsof je op je plek terecht was gekomen. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat was ook gewoon zo. En zo voelde dat ook. En zo voelde het ook nog steeds. En er was geen sprake van dat je je minder voelde. Want als nou iets een wereld is van rangen en standen, is het toch zo'n kostschool. Ja, maar zij hadden een waanzinnige uitspraak. Dat was, je bent in ieder geval altijd iemands gelijke. Waarmee ze natuurlijk verkapten van, joh, we zijn veel meer. Maar ze zijn in ieder geval je bent in ieder geval altijd iemands gelijke. Ja, dus... Dat vond ik prima. Ze hadden op die muren stonden confidence en be confident. En alles werd eraan gedaan om aan jezelf trouw te sleutelen. We beheersten alleen de taal nog onvoldoende. Maar ook dat werd opgevangen, omdat we daar eerst naar een taalschool gingen 3 maanden om het Engels natuurlijk te leren. En verging het jouw broers ook zo goed? Was het voor jullie alle 3 een warm bad? Ja, zeker. Mijn oudste broer was ontzettend goed in voetbal en in sport. En die had ook gewoon een veel beter snappertje dan ik had. Dus die deed ook in zijn vakken goed. En Richard, mijn tweelingbroer, die deed ook krankzinnig goed. Die eindigde zelfs bij Engels als eerste van de klas. Nou ja. Als jongen uit Nederland. Dus dat, dat was prima. We hadden ook alle 3 jaar wel last van toen we terug naar Nederland gingen. Want na hoeveel jaar moesten jullie terug? 3,5, 4. En toen was je dus toe aan de middelbare school? Ja. We zijn eerst overgevlogen na 2 jaar om hier toch nog even een CITO-test te doen. En toen zijn we weer teruggevlogen. wat was kennelijk in dat systeem belangrijk of zoiets. toen we weer terug waren in Nederland, zijn we naar de middelbare school gegaan. En ben je uiteindelijk heel hoog uitgekomen op de CITO-score onder invloed van dit onderwijs? Nee, joh, helemaal niet. Er was geen land met mij te bezeilen met dat soort dingen en tests. En als iets moet, dan heb ik al bijna weerstand. Hè. Dus dat kan nooit iets geweest zijn, joh. We zijn in Nederland gestart op de MAVO. En daar zeiden ze wel na 10 weken... Jij en je tweede broer. En ik. Ja, ja. De oudste die ging VWO doen gelijk. En toen zeiden ze na 10 weken... joh, jullie hebben hier niets te zoeken, gaan naar de HAVO. Dus toen zijn we na 10 weken verhuisd naar een andere school. Zijn we naar de HAVO gegaan. En daar is mijn tweede broer blijven hangen. En ik ben na een jaar alweer vertrokken terug naar een MAVO. Want het was helemaal niks geworden natuurlijk. Dus jij bent als een vis in het water daar bij Dream School tussen de andere kinderen. Of is het in dat opzicht niet echt verwantschap? Hoe voel je dat? Nee, ik voel me verwant met ieder kind. Maar dat betekent niet dat ik elk kind echt begrijp. Omdat ik weet wel wat armoede met kinderen doet. Maar omdat ik het zelf nooit ervaren heb, zal het altijd een soort theoretisch giswerk zijn, dat begrip. Maar armoede begrijp je pas echt. Hè. We hebben nu 607.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens. Die begrijp je pas echt als je er één van hun bent. En al die gesprekken en groepen en interviews over kansengelijkheid. Ik vind dat je daar pas echt over kan praten als je bijvoorbeeld in een achterstandswijk woont. En je precies weet als geen ander wat het met je doet, armoede. Of incest, of maar huiselijk jij, geweld. Maar of... jij hebt daar wel onderwijs gegeven. Schilderswijk, Duindorp. Ja. Daarna zijn er nog andere scholen gevolgd. Nu Dream School. Je hebt het wel van heel dichtbij gezien. En toch zeg je, ik weet niet in... Ik kan heel dicht komen bij dat gevoel. Maar als je het werkelijk ervaart, is dat toch anders. Ik wil echt aannemen dat incest vreselijk is. En dat het gruwelijk is. En dat het kinderen kapot maakt. Maar pas als je dat kind bent, dan heb je een heel ander perspectief natuurlijk. Mm-hmm. En dan heb je een heel andere vorm van begrip. En daarom moeten we de volwassenen in de wereld, en ik zou bijna zeggen de niet-beschadigden, er altijd voor die mensen zijn. Dus een van de credo's is ook altijd van, wees van waarde. Wees er echt voor de ander. Voor jou? Of voor Dream School? Voor wie? Ja, voor die beschadigde. Voor al die kinderen die met die onzichtbare littekens door je maatschappij wandelen. Wanneer heb je dat besluit genomen? Dat je dat zo belangrijk vindt in het leven? Dat je daarop wilde storten? In mijn derde of in de 4e jaar dat ik voor de klas stond. Want wat gebeurde er toen? Nou, op het HBO leer je natuurlijk hoe je leraar bent. Maar dat is ook maar zo natuurlijk. In de klas leer je eigenlijk hoe je leraar wordt. En dat leer je van je leerlingen. En toen ik zag hoe complex die kids waren in die samenleving, terwijl iedereen een mening over ze had in de Schilderswijk, en terwijl iedereen zei, je gaat falen. Alleen daar op het Johan de Wit stond een docententeam die zei van, ja, maar dat laten we niet gebeuren. We pakken je op en we gaan samen naar je toekomst. En toen ik ging realiseren wat zich daar voltooide op die school, en hoe machtig en krachtig dus onderwijs is, toen dacht ik van, ja, hier blijf ik voor de rest van mijn leven onderdeel van uitmaken. Oh ja? Het is namelijk een voorrecht om voor die kids te mogen staan. En was dat één kind die dat heel erg duidelijk maakte? Of was het totaalpakket van Johan de Witt? Ik denk het totaalpakket daar van Johan de Witt. Hè? Nou, niet zozeer de leiding, maar meer het docententeam. En de interactie die zij hadden met de kinderen. Mm-hmm. En het begrip. En dat één docent zei van nou op een zaterdag kijk ik ook wat bij die gasten langs de zijlijn naar hoe ze aan het voetballen zijn. Dus er werd nog meer extra tijd geïnvesteerd. Deed jij dat ook? Nee, dat deed ik niet op zaterdag. Zo eentje was ik er niet. Maar er was een docent die dat deed. Maar ik was wel tot ontzettend laat op die school. En bij mij ging dat besef pas na 3-4 jaar echt landen. Mm-hmm. Van, ze zijn eigenlijk niet hun lessen aan het geven, maar ze zijn een stukje wijk aan het redden. Dus dat had ik echt pas na 3-4 jaar door, mm-hmm. Waar die school mee bezig was. En toen dacht ik van ja, dit is echt fantastisch. Dit is wat ik wil doen. Ja. Dream School, ik bedoel voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, ik kan me bijna niet voorstellen, maar die zijn er natuurlijk wel. Misschien als iemand aan jou vraagt, ik heb dat programma nog nooit gezien, wat behelst het? Wat zeg je dan in een paar zinnen? Daar is een heel team bezig om voor 10 tot 15 leerlingen van structurele waarde te zijn. Om ze echt blijvend te helpen. En daarin hebben de twee het voortouw. Dat is Lucia Rijken en Erik van Hetzelfde. En die zijn in beeld. De ex-kickboxer en Erik van Hetzelfde. En, die hier tegenover mij zit. Maar er is natuurlijk een heel team met die kids bezig. Mm-hmm. Er is een enorm voortraject. Dan is het Dream School. Dan is er 6 maanden natraject met coaches en psychologen. En iedereen probeert daar van geluidsman tot cameraman tot wij dan van waarde te zijn. En dat merken die kinderen. Die voelen dat ook echt. En dat is wat Dream School beoogt. Door net een andere aanpak, iets andere lessen, iets andere levenslessen ook. En die lessen worden gegeven door gastdocenten. Die worden uitgenodigd. Ja. Nu hebben we een fragment, dat kunnen we even laten horen. Bijvoorbeeld, schilder, kunstenares, is door jullie uitgenodigd om een gastles. Lita Kabeljoet, zo heet ze. Ik was niet eens 2 weken daar en ik heb een bus gepakt tot het centrum waar ik vandaan kwam. Dat is wat ik kende. Daar voelde ik me veilig. Ik bouw mijn leven terug. En in de mate dat de bus dichterbij kwam naar de plek waar ik woonde, op straat, heb ik besloten om terug te gaan. Heel bewust van dit is mijn kans. En misschien kom nooit meer. Weet je, geluk is niet alleen maar dat iets naar jou toe komt. Geluk is erkennen onze kansen. En jongens, ik ben heel blij dat ik terug ben gegaan. Ik moest aanpassen. Ik ben van die mensen gehouden. Ik heb kunnen studeren. Nog steeds met een hele grote achterstand. Omdat op mijn 13e was ik nog nooit naar school gegaan. En een van de dingen die ik heb geleerd is dat mislukken en lukken zijn de meest giftige woorden in onze maatschappij. Niemand mislukt. En niemand lukt. Het zijn alleen maar perioden. Ja, ik vind het zo'n fantastisch fragment. Ik had het even iets beter moeten inleiden. De gastdocenten vertellen ook hun persoonlijke verhalen. Dus ze geven een les, geven opdrachten. Kinderen gaan vervolgens portretten maken met haar. Maar ze vertellen ook hun persoonlijke verhaal. Hoe belangrijk is dat ze dat doen? Kijk, toen zij binnenkwam voelde je al, in dit mens zit een enorme kracht en een mm-hmm. enorme passie en een enorme drive. En op het moment dat ze dat verhaal vertelt, ik ben de eerste 15 jaar ben ik dakloos geweest als kind. Ja, dat raakt natuurlijk de kinderen van, oké, wauw. Wat hebben we hier? Zij is krankzinnig. Begenadigd kunstenares die ook nog daardoor een bepaald vermogen kan opbouwen. Dus zo zitten ze er eerst naar te kijken. En dan horen ze natuurlijk dat verhaal van, ja, maar dat is niet gratis aankomen waaien. Mm-hmm. Sterker nog, ik heb onder embarmelijke omstandigheden geleefd. En dat geeft die kinderen hopelijk ook moed om te zien van, ja, je hoeft niet altijd met een gouden lepel geboren te zijn om succes te kunnen genereren. Je kan er ook je kracht van maken. Ja. Dat je zegt van dat betekent voor mij dat ik veerkrachtig word en dat ik opsta. En dat ik gefaseerd naar succes ga door een talent te benutten. En zoals zij zelf zegt, je moet het wel herkennen. En je moet mogelijkheden grijpen als ze daar liggen. Ja, nou ja, dat soort zinnen zitten natuurlijk niet voor niets tussen op zo'n moment. Nee. Dat is haar boodschap aan de kinderen, mm-hmm. aan de leerlingen. En ja, ik heb er echt van genoten. En ik zit dan achter in de klas. En dan gooit zij zo zin eruit, hè, dat geluk en falen giftige termen zijn. En denk van zo, die moet ik onthouden. Ja. En dat heb je zelf ook weer geleerd. De tussenshots zijn ook wat waard van jou en Lucia tijdens de lessen. Want soms worden jullie ook verrast, hè, door wat daar gebeurt en wat er wordt gezegd. Kijk even naar de klok. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En daarna praten we verder over Dream School en over het schoolbestaan van Erik Hetzelfde zelf. Kijk, mooi. NPO Radio 1. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Door klimaatverandering worden de komende 30 jaar mogelijk ruim 200 miljoen mensen gedwongen om naar een andere plek in hun land te verhuizen. Dat heeft de Wereldbank bekendgemaakt in een rapport over klimaatverandering. Mogelijke gevaren zijn onder meer watertekorten en de stijging van de zeespiegel. Het rapport onderzoekt 3 scenario's. Het slechtste scenario gaat ervan uit dat er weinig wordt gedaan aan onder meer de uitstoot van broeikasgassen. Daaruit volgt het cijfer van mogelijk 216 miljoen klimaatvluchtelingen. Maar zelfs na verduurzaming moeten mogelijk 44 miljoen mensen op zoek naar een andere plek. Vooral in armere landen is het gevaar groot. Vanaf volgende week zaterdag mogen er weer binnen popconcerten worden gehouden zonder vaste zitplaatsen. Voorwaarde is wel dat hooguit 3/4 van de zaalcapaciteit wordt gebruikt en dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest zijn of zijn hersteld van COVID-19. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet dat morgen op de persconferentie bekend zal maken. De meeste Nederlanders hebben begrip voor die uitgelekte plannen van het kabinet voor een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca. 55% vindt het terecht dat je voor café- of restaurantbezoek via de corona-check-app moet bewijzen dat je gevaccineerd bent, negatief bent getest of hersteld bent. Ruim 1/4 is tegen en 14% is neutraal, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Mensen die zich niet hebben laten vaccineren zijn veel minder positief. Van hen vindt 7% de zogenoemde coronapas aanvaardbaar. Ouderenbond AMBO wil dat het makkelijker wordt om een papieren corona-QR-code aan te vragen. Nu het ernaar uitziet dat, die binnenkort op veel meer plekken nodig is, eist de bond actie van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de AMBO lukt het ouderen nu vaak niet om zo'n papieren QR-code te bemachtigen. Het weer, vannacht kans op mist. De temperatuur daalt dan naar 1 graad of 10. Morgen geregeld zon en dan wordt het 22 graden aan zee tot ruim 26 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Erik van Hetzelfde is de gast vandaag, de rector van Dream School. En we lieten net een fragment horen van een van de gastdocenten, Lita Kabeljoet. Zijn er ook mensen die er helemaal niks van bakken eigenlijk? Nou, nee hoor. Alle docenten brengen meerwaarde aan tafel. Maar de een doet het wel wat beter dan de ander. Maar dat is op een school ook zo. Mm-hmm. To be fair and to be honest. De ene docent is net even iets anders of iets beter dan zijn collega. En zo is het ook op Dream School. Maar ze hebben allemaal het hart op de juiste plek. En ze willen allemaal van waarde zijn. Mm-hmm. En dat is al iets wat natuurlijk ook wordt waargenomen door de leerlingen. En ja, dan zie je dat de een net iets handiger is. Met een trucje. Of met wat charme. Rob Jetten was heel erg van een charme offensief. En, hij daarmee, was altijd van charme. Ja, en dat deed hij zo goed en zo gesublimeerd dat die kinderen eigenlijk niet eens wisten na 1 minuut waarom ze zo aandachtig aan het luisteren waren. Dus dat was gewoon terwijl goed om te zien. Ze. Ja, natuurlijk. Dus ja? Ze herkende hem, laat ik het zo zeggen. Okay. En we hebben eigenlijk maar 1 keer gehad, een situatie gehad, of 2 keer een situatie gehad, dat we echt even zeiden van, joh, misschien moeten we toch even de les stilleggen, toch nog even een beetje schaduwboksen met elkaar, of het wel goed gaat. Met wie was dat? Nou ja, het eerste seizoen heeft heel Nederland natuurlijk mee kunnen maken. Dat was Maarten van Rossum. Ja. En, die bakte er niks van. Nou, dat vind ik vervelend om... Die man kan zoveel dingen heel goed. Dit zou hij misschien niet kunnen. Het had beter gekund, laat ik het zo stellen. Ja, ja. Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, want dat is echt anders nu. De kinderen zijn intern, alsof het een kostschool is. Dat is Dream School nooit geweest. Nee. Ze gingen altijd het einde van de dag terug naar huis. Ja. Naar hun eigen vrienden, eigen familie, als die nog aanwezig waren. Of naar hun eigen kamer. En nu vanwege corona in een bubbel, zoals dat dan heet. Ja. Dat heeft waarschijnlijk voor- en nadelen. We werden meerdere keren getest voordat we die bubbel in mochten. Dat was echt wel op het toppunt van corona. En toen we eenmaal binnen waren, beseften we weer hoe fijn het was om gewoon te kunnen knuffelen of een hand te kunnen geven. Of bij elkaar wat dichterbij in de buurt te staan. Dus dat bracht ook al datzelfde effect in de leerlingengroep naar voren. Dat men het gewoon weer fijn vond om gewoon even van die regels bevrijd te zijn. We hebben het geëvalueerd, zelfs verleden week nog, Lucia en ik en Lisanne van productie. Aan de ene kant neigen we naar van nou, normaliter gingen ze 's avonds terug naar hun verleiding. Hè, van eventueel drank of drugs of andere zaken. Mm-hmm. En gingen ze terug naar hun ellende in de omgeving. Hè. En zo kwamen ze daarna weer terug naar Dream School, dag in dag uit. Dat hadden we nu niet. Nee. En de een ziet het als een minpunt, de ander ziet het als een pluspunt. Ik vond het eigenlijk wel fijn. Ik vond het wel fijn dat we... Ja, je hebt dan nog meer papa en mama gevoel natuurlijk als ze binnen blijven. Ik heb het als heel erg goed ervaren, heel erg fijn ervaren. Omdat ik ook zag dat doordat ze tijdig naar bed gingen... en wij ook controle hadden op hoe laat sta je op en wat eet je 's ochtends... Ja. Je zag ze ook gewoon... ze gingen jou ook gewoon beter uitzien. En als jij elke dag voor €30, €40 enorm veel bloot... en dan heb je opeens 2,5 week dat je niks kan gebruiken... Dan ga je natuurlijk ook weer beter nadenken. Ja. Dus ik heb alleen maar eigenlijk positieve ervaringen daarin. Het vraagt natuurlijk wel veel van ons natuurlijk... met tot hoe laat blijf je, et cetera. Ja, het is wel als een gesloten afdeling of een afkeerkliniek. Hè? Je bent dan even met z'n allen in die bubbel... maar daarna is daar weer de grote wereld. Ja. En dus terugval of dat het ingewikkelder is... om dan weer de wereld in te gaan... Ja. Dat ligt dan natuurlijk ook voor de hand. Dat is het nadeel, bedoel je? Ja... zij zullen altijd terug moeten naar die wereld en hun omgeving. Mm-hmm. Wij hopen alleen dat door wat wij ze aanreiken bij Dream School... dat zij een antwoord kunnen gaan verzinnen nog op die omgeving. En dat ze beseffen dat ze daar veranderingen in kunnen aanbrengen. En door zelf stappen te maken. Hè, we zeggen heel vaak, je bent niet je verhaal. Blijft dus ook niet in je verhaal hangen. Mm-hmm. Dat is het adagium van Dream School. Ja. Je bent niet je verhaal. Ja, je moet stappen gaan maken. En in dat natraject met de coach en de psycholoog... worden ze daar elke keer in begeleid en geholpen en gesteund. Mm-hmm. En dan hoop je natuurlijk dat ze de weg naar school of naar arbeid vinden. Ja. Daar is trouwens een paar jaar geleden nog enorm gedoe over geweest. Hè? Over het natraject, of dat wel voldoende was. Ja, daar heb ik me niet mee bezig gehouden in die periode. Waarom niet? Nou, omdat ik weet hoe ontzettend goed het voortraject is. Ik weet hoe kosher en goed Dream School is. En ik weet hoe goed het natraject is. En dat is meer dan welke reguliere school ook kan bieden. Alleen, toen was er onvrede bij een leerling. Mm-hmm. En die heeft op die manier is ze dat aangevlogen. Waarop een aantal commerciële zenders er bovenop doken. En de reflex was toen dat van, moeten we ons verdedigen of niet? En ik had zoiets van, nee, waarom zouden we ons verdedigen? Deugd toch? Wij weten toch zelf dat het oké is? Mm-hmm. Waarom zouden we dan heel gestunteld misschien in talkshows gaan zeggen dat het klopt? Dus ik heb, daar had ik geen trek in. Nee, dat is ik stond achter Dream School en ik hoefde het dus niet te verdedigen. Nee. Dan zijn we weer bij het fenomeen televisie... waarvan jij net al vertelde wat voor impact dat heeft op jou. Namelijk niet meer lekker stappen met met je broers. Ja. Voor de kinderen geldt dat misschien nog wel meer. Dat die worden op social media als prototypes neergezet. Hoe gaan jullie daarmee om eigenlijk? Want de opnames, alles is nu al gepasseerd. Het is allemaal gemaakt, gedaan. De kinderen zijn weer in de grote wereld. Maar nu komt social media. Want vanavond begint de eerste uitzending. Hoe gaat dat? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, kijk, je leven verandert wel. Hè. Ik was zondag even bij de IKEA. Ik was weer iets vergeten. Bij de IKEA. En toen kwam ik Sawan tegen. En dat was een leerling van Dream School van dit jaar. Mm-hmm. Die heeft een krankzinnig toffe haar, dos. Afro. Maar niemand herkent hem. Maar na vanavond is dat voor hem voorbij. Ja. Hij gaat herkend worden. En Lucia en ik hebben natuurlijk de mazzel... dat wij worden waargenomen als kosher en lief. Dus van de 100 berichten op Twitter of zoiets... zijn er 99 hartstikke aardig. Die leerlingen die gaan gewoon heel Twitterland... en alles wat op social media is, gaan ze over zich heen krijgen. Mm-hmm. En daar hebben we dan gesprekken over. Er is ook een social media protocol. Denk na en vraag hulp als het verkeerd gaat. Maar social media kan heel veel reageren op die kinderen. Terwijl die kinderen, zoals Lucia terecht zegt, helden zijn. Want ze hebben het lef gehad om aan hun problematiek te gaan werken. En dat doen ze ook nog even voor 800.000 kijkers. Mm-hmm. En die verdienen het gewoon niet om zo behandeld te worden op social media. Mm. Maar ja, dat is de mens tegenwoordig. Hè. We hebben en heel snel onze mening klaar. En we kunnen hem nog sneller de wereld in helpen. Ja. Maar kunnen die kinderen dat overzien op het moment dat je ja zegt? Want ik begrijp de aantrekkelijkheid van het programma. Want het is ook heel populair onder kinderen en niet alleen volwassenen. Ja. Kun je overzien waar je ja op zegt als je hier instapt? Ik denk dat je nooit kan voorspellen en nooit kan overzien wat de reactie van de ander kan zijn op social media. En dat er iets op ze afkomt, dat wordt ook in het voortraject besproken. Mm-hmm. Van, er kan wel eens wat over je gezegd worden. Maar pas nu vanavond de eerste uitzending is. Hè, pas na vanavond gaan ze merken wat social media met je kan doen. Ja. En de een die wordt dan een soort nationale held. En de ander, daar roepen ze van alles over. Ja. Dat is natuurlijk en dat is eigenlijk ieder seizoen hetzelfde liedje. Ja. Ja. Wat is jouw motivatie om hier zo helemaal in te gaan, in dit heel belangrijk te vinden? Wat heb jij voor ogen met het programma? Er zijn honderdduizenden docenten in dit land die dit elke dag doen. En die nooit hun naam vermeld zullen zien. En ik zat 20 jaar in het onderwijs en had geen hond van hetzelfde gehoord. En pas na 1 aflevering Dream School werd ik als rector waargenomen in dit land. Ja. Weet je, dat is stomzinnig. Ja. We zijn onze helden uit het oog aan het verliezen of we zien ze niet. Maar wat wij doen, Lucia en ik, dat doen honderdduizenden docenten op de lagere scholen, op de middelbare scholen, in het mbo, noem het maar op. Alleen die zien we niet. Dus dit is ook een manier om te laten zien hoe belangrijk zorg is voor kinderen, hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen en hoe belangrijk het is dat kinderen soms uitvallen, maar dan toch nog steeds kunnen maken als ze maar die aandacht krijgen die ze horen te krijgen. Ja. Hij werkt voor mij op meerdere manieren. Enerzijds erkenning naar het onderwijsveld, maar ook wel een stukje erkenning naar partijen als jeugdzorg. Hè, van, niet hoe goed ze het doen hoor, vandaag de dag, maar meer in de zin van dat je ze echt nodig hebt. Mm-hmm. En daar dient dat programma voor. Dat zie je ook aan de reacties. Ik krijg talloze reacties uit de mbo-wereld. Maar ook soms van ouders. Van, we hebben echt geleerd van die gesprekstechnieken van Lucia en van jou. Sommige mbo's die starten ook heel vaak de burgerschapsklassen op het mbo met onze uitzendingen. Oh, ik kreeg vandaag ook nog die berichten. Ik gebruik altijd jullie uitzendingen om met mijn leerlingen in gesprek te kunnen gaan. Dus wij weten ook dat we heel veel docenten helpen en faciliteren met deze uitzendingen. Ja. Het is eigenlijk in zekere zin een pedagogisch programma, een opvoedkundig programma. Ja. Want veel ouders kijken ook samen met hun kinderen. Ja. Tegelijkertijd zou ik, wat ik net benoemde, zit die spanning, lijkt mij, er toch ook wel op. Want jullie hebben bijvoorbeeld afgelopen vrijdag voor het eerst de eerste aflevering bekeken met de kinderen. Ja. Het is natuurlijk ook heel spannend. Er gebeurt zoveel in die montage. Ja. En je ziet dan al van, oh, dit gaat een geliefde figuur worden en die misschien iets minder. Voel jij die spanning ook als je dan zo met die kinderen gaat kijken? Nee. 2 weken lang? Nee, helemaal niet? Nee, kijk, er lopen 3 of 4 camerateams heel de dag te filmen. Een keer zo verdagen. En dat levert een footage op. Partijen, daar word je gek van. Ja. En dan is het iemand zijn vak om dat terug te brengen en terug te monteren naar behapbare brokjes van de uur. Mm-hmm. En tegelijkertijd toch de DNA van die dag te behouden. En dat is dus echt een vak. Ik dacht echt van, joh, dat kan helemaal niet. Dat gaat niemand lukken. Over helden gesproken. Ja. En die zit dan nog 6 maanden daarna naar mijn kop te kijken in de montage. Nou, dat dus, is niet heel makkelijk, hoor. En dan zie je dus dat ook iemand zijn beroep is. Mm-hmm. En die daar goed in is. En je ziet iedere aflevering, zie je toch. Het is ongeveer 2 dagen per aflevering. Zie je gewoon wat er gebeurd is. En soms is het buitengewoon knap gedaan. Op een gegeven moment zie je Jamie afdwalen tijdens de les. Dan moet dan toch iemand opgevallen zijn met een camera in zijn handen. Mij is het niet opgevallen. Nee, want jij zat achter in de klas. Ja. Dat hoeven de kinderen niet. Het is niet een sensatieprogramma. Van we moeten expres dit en dit zo monteren. Nee, maar het is wel een heel emotioneel programma waarin heel veel kwetsbaarheid te zien is. Heel veel verdriet, ook heel veel lol en heel veel... Nou, er zitten ook vette grappen in. Ja. Maar nou ja, ik heb nu de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen gezien. Ik ben een fan, maar ik vind het soms ook heel verdrietig om naar te kijken. Omdat... Ja, er is zoveel ellende. En jij zegt trouwens ook, ik geloof in aflevering 2 of 1... mensen denken dat het het topje van de ijsberg is. Het is gewoon een dwarsdoorsnede van wat wij zien in de klas. Ja. Wij zijn dit schooljaar, op mijn eigen school zijn we gestart. Een week. Ik geef nu in Laren. Ja, met een leerling uit de vierde en zijn vader is overleden. Mm-hmm. Dat soort drama's maak je mee in het onderwijs. Er is veel problematiek bij bepaalde bevolkingsgroepen. Daar zijn wij deelgenoot van. En het mag ons raken, maar tegelijkertijd heb je je professionele distantie te bewaken. Want anders ga je eraan onderdoor. Dus wat je ziet op Dream School, die problematiek is heel herkenbaar voor docenten, omdat het overal gebeurt in de maatschappij. En overal lopen deze personen rond. En die moet je dus kunnen helpen met elkaar, als onderwijsteam en als zorgteam. Mm-hmm. En ik denk ook dat dat de reden is waarom er zoveel docenten naar kijken. Ja. Herkenbaarheid en misschien leren we van elkaar. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de kinderen die op Dream School terechtkomen, daar is wel iets mee aan de hand. Het zijn geen doorsnee kinderen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet exceptioneel. Dat is wat je bedoelt. Ja, want je hebt natuurlijk, laten we wel zijn, 600.000 en 7.000 kinderen ver onder de armoedegrens wonend. In een land van 17 miljoen. In het landje van ons van 17 miljoen er zitten 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dus voor heel veel scholen is dit gewoon hun doelgroep en hun werkelijkheid. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk altijd in achterstandswijken gestaan. Dus ik heb nooit een ander publiek gekend. Dan dit publiek. Ja. En ik zit nu, dit wordt mijn 26e jaar in het onderwijs. Dus dit is wie ik ken. Ja. Laren is trouwens nou niet direct stad of dorp, wat is het? Een dorp. Die je associeert met achterstand en armoede. Volgens mij is Laren het rijkste achterstandsgebied van Nederland. Nee, kijk, onze leerlingen komen uit de randgemeenten. Uit Huizen, uit Almere, uit Eemnes. Dus wij krijgen een andere leerlingpopulatie binnen dan het dorp waar de school staat. Wij krijgen nog steeds heerlijk, maar soms ook kwetsbaar, VMBO-spul binnenwandelen. En wij moeten ons onderwijs zo inrichten. VMBO-spul. Ja. En anders is het HAVO-spul of gymnasiumspul. Mm-hmm. Maar het zijn heerlijke kids. En wij moeten ons bestaan of onze school zo inrichten dat wij van waarde kunnen zijn. Dat ze niet veraapt naar school komen. Wij mogen niet die kinderen hun tijd verkwansen natuurlijk. Mm. Als die kids 8 uur bij ons zijn, dan moeten ze ook 8 uur plezier hebben en iets leren. Over jouw Dream School gesproken. Je hebt ooit een plan ontwikkeld. Hè? Je had echt iets voor ogen hoe het allemaal anders en beter moest. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat dat plan behelste? Ja, in Rotterdam wilde ik gewoon een soort totaal onderwijs. Zoals Rinus Michels een totaalvoetbal had, wilde ik totaal onderwijs. En ik wilde dus van 2 tot 18... wilde ik binnen hebben met 1 onderwijskundige filosofie, 1 sportfilosofie, 1 kunst- en cultuurfilosofie, 1 aansturingsfilosofie. En ik wilde ze gewoon vanaf 2 jaar al binnen hebben. Het Hugo de Groot college. Juist. Maar we hadden Hugo de Groot, dat was op een gegeven moment natuurlijk de beste school van Nederland. Het liep als een tierenlier. En toen dacht ik van, nou, wat is nou mijn echte wens? Toen dacht ik van, ik wil mijn eigen basisschool. En dan wordt de Hugo Campus. En dan zijn we met allerlei externe partijen zijn we aan de slag gegaan. Van politiek, lokale politiek tot de Tweede Kamer. Tot serieuze geldschieters, tot projectontwikkelaars. We zijn met een groepje mensen in Schotland gaan kijken naar die kostschool. Hè, want ik wilde natuurlijk een kostschool voor de armen. Wij hadden ook dat terrein daar liggen in Charleroi. Dat was de ondertitel, kostschool voor de armen. Ja, en ik was ervan overtuigd dat dat hem ging worden. Uit alle onderzoeken bleek ook van dit moet je doen. Maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. En waarom niet? Ik denk dat degene die uiteindelijk erover konden beslissen, ook op een hele makkelijke manier, want zo heftig is het niet, een gebouwtje toevoegen en een basisschool starten. Toen wij wereldkundig maakten, dat wij onze eigen basisschool gingen starten. En mensen die hadden in dat gebied enorm veel vertrouwen in de Hugo. Want je had echt het idee van als we op hun tweede al beginnen, wat ik trouwens wel echt heel jong vind, maar dan heb je het over een soort crèche-achtige situatie. Ja. Dan marineer je ze als het ware in dit. In het onderwijs. Ja. Dus dat er geen achterstand is op voorhand al, omdat hun ouders bijvoorbeeld niet goed Nederlands spreken. In die gebieden zijn alle VO-scholen zijn een soort fysiotherapeut. We zijn iets aan het verhelpen wat eerder is ontstaan. En al die kinderen komen binnen met een taalachterstand van 2 jaar bij rekenen en bij taal. Mm-hmm. Dus waarom zouden we nou niet in onze eigen basisschoolwereld zorgen dat die achterstanden niet gingen ontstaan? Dat was het denkwerk erachter. En toen wij wereldkundig maakten dat we die basisschool gingen starten, dat ik een Hugo basisschool ging starten, toen hadden we gelijk 1000 aanmeldingen in de week. Nou ja. Maar de andere schoolbesturen die zeiden van ja, we flippen al van de Hugo, hij trekt al onze leerlingen weg. Als hij nou ook nog een basisschool gaat starten zelf, wat gebeurt er dan met onze basisscholen? Concurrentie in onderwijs. Ja, het is concurrentie. Het is keiharde geld. Concurrentie. Nou, stel dat ik 10.000 euro per leerling krijg. En hij komt bij mij de MAVO doen, dan is dat kind 40.000 euro waard. Dus als jij een school hebt met 1000 kinderen, dat is serious money. En als jij dat geld hebt, heeft de ander het niet. En jij kan dus met dat geld je onderwijs nog beter maken. Dus vanuit die concurrentiepositie hebben ze daar gezegd, dat gaan we niet doen. Terwijl de politiek juist moet zeggen, in deze arme wijken, in deze arme gebieden waar kinderen niks hebben, mm-hmm. is er in ieder geval 1 ding geborgd, dat is onderwijs. Ja. En we halen de concurrentie eruit. Want dat kan toch? Schrap artikel 23. Ja. Niet gelukt. Niet gelukt. Ik was met de juiste plannen. En waarom zou je 23 moeten schrappen? Artikel 23 brengt met zich mee dat je vrijheid van school hebt. En dus je mag een protestantse school hebben. En daar kan je daarnaast een katholieke basisschool of school neerzetten. Direct daarnaast kan je een islamitische school neerzetten. Een openbare school en nog wat van die vrije Dalton dingetjes. Maar in dat gebied zijn er misschien niet voldoende leerlingen voor 5 scholen. En die scholen hebben allemaal financiering nodig. Die scholen hebben allemaal een directeur nodig en een conciërge en een docententeam. En de kachel moet branden. Maar op leerlingvolume hebben ze dus allemaal te weinig leerlingen om een fatsoenlijke school te draaien. Ja. En als iets in Nederland heilig is, is het wel vrijheid van onderwijs. Juist, toch? Dat is toch krankzinnig? Ja. We hebben een scheiding van kerk en staat. Alleen daar niet. Ja. En het effect kan zomaar zijn dat je dus 42 miljard in het onderwijs pompt, wat echt een aanzienlijk bedrag is. Maar dat het heel versplinterd aankomt. Kan je er nog steeds heel kwaad over worden of kan je er laconiek over spreken? Ja, nee, ik moet er niet te lang over nadenken. Nee. Ik kan er echt heel erg boos om worden. Ik kan er echt, nou, sterker nog, dus misschien niet netjes, maar ik kan er echt pislink worden over hoe we het onderwijs vervuild hebben vanuit systeemdenken en vanuit politieke overtuigingen en soms gewoon vanuit pure lafheid. Mm-hmm. Als je kijkt naar Pendrecht in Rotterdam-Zuid, die kinderen hebben daar eigenlijk 1 hoop. En dat is basisschool De Hoeksteen. Die directeur die heet Cor, die heeft een fantastisch team om zich heen verzameld met hele goede docenten. Die is een soort gallie in dat gebied, want die kinderen zijn daar veilig en die krijgen goede lessen. En ik gun heel Rotterdam en al die andere steden gun ik zoveel meer scholen als De Hoeksteen. Mm-hmm. En daar mag je dus niet mee spelen. Want als je speelt met het onderwijs, dan speel je eigenlijk met de toekomst van mensen. En op termijn speel je met de kwaliteit van je maatschappij. En jij hebt eigenlijk een deltaplan ontwikkeld, hè, zou je kunnen stellen. En als je dit dan ook beschrijft, waarom lukt het? Stel, er wordt minister van Onderwijs, nieuw kabinet. Ja. Je was lid van de SP. Ik ben 25 jaar lid geweest van de SP. Klopt. Oh, gestopt. Nou ja, nee, ik werd verleid om in bed te gaan liggen met de PvdA. Dus daarna ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dus dat ministerie van Onderwijs, dat zit er gewoon aan te komen. Nou, ik werd ook een beetje klaargestoomd voor de Tweede Kamer, to be honest. En alleen dat. Wanneer? Wanneer is dat geweest? Dat is een paar jaar geleden geweest toen ik essays ging schrijven, een stukje ging schrijven met Diederik Samson, die een enorm groot hart voor het onderwijs. Mm-hmm. En die samenwerking was zo prettig dat het Kamerlidmaatschap dat. PvdA had toen ook 48 zetels hoor, in plaats van 7. Dus dat is het een dus en ander verschoven ook, en veranderd. Die kans was ook wat groot. Hè? Als er nu een fatsoenlijke minister van Onderwijs komt. Was dat het eerlijke verhaal? Was dat die campagne of niet? Nou, wat daar gebeurde was dat Hans Spekman zei van Lodewijk Asscher en Diederik Samson, gaan jullie maar ruzie zoeken. Maar dan niet in een kamertje met de deur op slot, maar in het publieke. Toen ging de PvdA sneuvelen. Die verloor gelijk 40 zetels. Dat heeft mij enorm veel pijn gedaan in die periode ook, moet ik zeggen. Maar als er nu een minister van Onderwijs zou zijn die het lef zou hebben om tegen mij te zeggen, ga die school in Rotterdam stichten van 2 tot 18. Ik zorg voor een mooie plek in de financiën. Maar na een paar jaar moet je wel aangetoond hebben dat het echt werkt. Dus voor die minister zou ik nog, ja, voor die minister zou ik nog willen werken. Hm. Want je hebt er echt vertrouwen in dat dat het verschil zal gaan maken. En dat dat een soort voorbeeldfunctie zou kunnen worden voor hoe het moet. Het bewijs ligt er al. Als je ziet hoe Hugo de Groot het deed en nog steeds doet. En scholen die het onderwijs zo hebben ingericht elders in het land, zoals de Hugo, die scoren gewoon fantastisch. En die kinderen die gaan met zelfvertrouwen naar het vervolgonderwijs. Hè. En er zijn natuurlijk die basisscholen zoals de Hoeksteen, die krankzinnig goed presteren door het kind echt te zien. Maar ook naar de ouders te kijken en naar de omgeving en de gemeenschap. Als je dat in één pipeline doet op een fatsoenlijk stuk groen. Mm-hmm. Met fatsoenlijke gebouwen. Want in die arme gebieden en die achterstandswijken, daar zitten de kinderen eigenlijk altijd in de slechtste gebieden van Nederland weggestopt. Als je dat nou op orde krijgt met elkaar, dan zul je zien dat de kinderen niet racistisch worden. Ze zullen niet radicaliseren. Die polarisatie bij kinderen, die heb je gewoon niet. Die wordt ze pas op latere leeftijd door volwassenen aangeleerd. Dus ik geloof heel erg in dat totaal onderwijssysteem. Ja, het is de basis van alles. Ja, maar daarin moet je wel gesteund worden. Je bent zelf nog steeds woonachtig in zo'n wijk, hè? Ja. Waarom? Daar gebeurt het leven. Hm. Is mijn visie, hè? Ik kan er helemaal naast zitten. Maar daar gebeurt wat mij betreft het leven. Alle ontwikkelingen zie je daar als eerste. Wordt er een nieuwe soort drugs gemaakt, merk je daar als eerste. Heb je dat... Zie je dat? Ja, natuurlijk. Er wordt krankzinnig veel natuurlijk in die gebieden verhandeld en verscheept. En we hebben ook daar de Rotterdamse havens. Dus dat, nee, dat daar zie zit je echt met wel. Je neus boven. Ja, nou, kijk naar bepaalde straten. Daar heb je belwinkels en kapperszaken. Maar die hebben nooit klanten. Maar die bestaan al 100 jaar. Maar ja, daar wordt natuurlijk die nieuwe economie wit gewassen. Mm-hmm. Dus je hebt gratis informatie waar je ook loopt. En daar zijn ook mensen die... goed met elkaar omgaan. Als je ziet dat die Marokkaanse slager dadels neerzet voor zijn gasten. En wees welkom zegt. Ja, en dan de groenteboer. Dat is een gemeenschap die heel erg goed met zichzelf overweg kan. Ja. En die zichzelf goed controleert en die de straten schoonhoudt. Dus het is eigenlijk gewoon een hele prettige buurt. Je hebt er alles. Alles wat je wil. Qua eten of drinken. Dat vind je daar. Zouden de straten schoon. En ze letten op elkaar. En, dat, en daar wil jij graag tussen wonen. Ja, tuurlijk. Ja. En nu een gewetensvraag. Stel dat Edinburgh belt, de kostschool. Ze zoeken een leuke rector, fijne cottage. Ik ben daar te lang uit geweest om dat systeem echt te begrijpen. Dus daar zou ik nooit zo van waarde kunnen zijn als dat ik hier kan zijn op school. En je moet ook je hand niet overspillen. Ook niet te blij met jezelf zijn. Dat is echt wel een gepasseerd station. Erik van Hetzelfde, minister van Onderwijs. Hoppa. Ja, dat gaan we doen. Wat komt er op die tegel te staan? Erik? Ik weet niet of dat al eerder is geschreven, maar... ik denk toch dat ik erop ga schrijven. Wees van waarde. Wees van waarde. Ja, ja die is in dit mooi. Leven. Ja. Wees van waarde. En dan leef jij graag een steentje aan bij. Dat mensen dat zo ervaren. Wees van waarde. Dankjewel, Erik van Hetzelfde. En zo dadelijk dus te zien. Dream School, aflevering 1 van seizoen 5. NPO 3 meld ik er nog even bij. Om 9:15. Mooie avond verder. En we zijn er morgen weer. Tot dan. Dank meneer Van Hetzelfde. Morgen een interview met schrijver Griet Op de Beek over haar nieuwste roman Jij mag alles zijn. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Hoe 9 mannen ruim 20 jaar strijden voor hun onschuld. Voor jou denk je dat ik krijg. Gooi hem onschuld terug. Omdat de Arnhemse politie zijn boekje ver te buiten ging. Het is gewoon te ziek voor woorden. En de wagendader loopt nog steeds rond.